Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan, ordu bietatik hiruetara. Eguerdion Euskal Irratietan txeta irrateko entzuleok, ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion. Gaur ere Hondarribiako Arraun elkartearekin hasiko gara eta klubeko hiru traineruek asteburuan dituzten hitzorduak aipatuko ditugu. Real Unionek gaur eta bihar Madrilen jokatuko duen torneoa ere aipatuko dugu eta Aitor Zulaik entrenatzailearekin aurreikuspena ere entzungo dugu. Bidasoa egian jokatzen ari den nazioarteko txapelketaz ere arituko gara eta azkenik Aimar Etxeberriak aste honetan Amurrion eta Laudion lortu dituen bi hirugarren postuez ere mintzatuko gara. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, errandugun bezala, Hondarribiako Arraun elkartearekin hasiko gara. Asteburu honetan berriz ere estropada izanen baitute. Asteko, TKE Ligan asteburu honetan Zarautzen izanen da Hondarribiako Ama Guadalupekoa. Bertan jokatuko dute 48. Zarauzko ikurrina bi jardunalditan, larun bat arratsalean eta igande goizean. 2018-tik Hondarribia izan da bandera honen irabazlea eta urten ere ba garaipen hori eskuratzeko gogoz egonen dira arraunlareak, ez da Jean-Pia? Bai, ez da erraza izango, Asteburuan aipatuko genuen Konferentzia Xarren berriz harreraren bikoiztu zuten garaipena hori bai neskek eta bai mutilek, baina aipatu zuten, Zarauzko kontua beti ezberdina izaten da. Koldo Diazek ja ere bere esaldian ere aipatzen du eta estropada itxaszabalean alde batetik, gero oso preziatua da, eremua, oso preziatua, aski orekatua da, hor kaleetik anere, baino kaleak ere beti naturaren araberan, beti eragina esaten dute. Bueno, Zarautzen leku zoragarria da, arraunean aritzeko, beti izan da kontxaren, ontxaren aurre kontu bat dezela, aurre ikusia, eta aurre ikuspen hori beti garrantzitsua, itxaszabalean berrez ere lau oilarrak oldarrorek izango dira aurrean, bueno, Hondarrun bezala sorpresarik beti azaltzen alda izearengatik edo itsasoaren malditzengatik, baina nota guztiz ere kontutan hartu behar da alde batetik Urdaibai Bermeo bai Matrix Hondarribia Arraun elkartea Donostiarra Torrekuarekin eta Urillo normalean aurretiko ongo direla, baino itsaszabale horretan ere ondo ezagutzen duela eremua Getaria. Getaria oso ondo ezagutzen du leku hori, hortxe bertan entrenatzen dute eta ezagutzen dute xerrikitu guztiak, arraunari propioa ditu, mairu badakizu, eta Getaria aurten denboraldi zoragarria. Eta ni pentsatzen dut berrez ere estropada bai larun batean bai gandean estropada ikusgarria izango dela, Hondarribia Arraun elkarteak bere gain hartzen du garaipena joan den urtekoa, eta horra aipatu behar da, badakizu, TKE Ligarako 12 puntua kontatzen zutela larun batekoak eta bai igandekoak, hogeita lau puntu horiek jokoan, eta gero bandera eskuratzeko kontutan hartzen dira larun bateko denborak eta igandeko denborak. Hori da kontuan, Galizin bezala, A Koruñan bezala. Hortik dena kontutan hartuta, Hondarribiak ja gainditu egin du aste berezi bat, Getarian zehertatu zen balizarekin eta hori dena gainditu egin da, denak ahantzi duzela alde batetik txaleko arrion, beste alde batetik Mirko Orbañano, ez da Inigo Bertiz, han bertan zerrendan zirela arraunari berri, bai aspaldidanik txaloko arrion sartu zen, joan den astean Urko Redondo gaixorik egon zelako eta batzen duten ez dara, porxea kaso. Hori da. Eta, bueno, hori dena gainditu. Eta nola gainditzen dira goi mailako kirolan noiek, emaitzekin, kirol guztietan, zuk eskuratzen mali batu zuen emaitzak, hori gertatzen da. Eta, hori dena kontutan hartuta, ba, arraunlariak pres dira, bere lana aski txukun betetzeko, eta ondo entrenatu egin dute aste honetan, neskek badakit boltatxo bat egin zutela joan den astean kontxara, gizonezkoetan, eta aipatu behar da, ba, berrez ere aste buru zoragarria izango dugu, eta Zarautzera gerturatuko da jendea, eta zaleak ere bai, baino baita ere telebistan, gora aipatu behar da, etebek, egiten dituen emankizunak gure patu behar dira. Zerba, ez da erraza, kostatzen da, esaten diru aldetik, kostatzen da natura den bezalakoa dela. Bai. Eta kostan, ba, bere arazoak izaten direla, eta emankizuna horiek egitea. Ez da erraza, irudi zora garrera ditugu, eta hor bertan geure, Hondarribia Arraunelkarteko kideak eta lagunak eta arraunlaria ikusten ditugu nola eta nola bere lana betetzen. Bero, ba, Zarautzko eremu hori berezia dela aipatu dezagun, estropada hau berezia baino aurten erdian kokatu dute Galiziko bi estropada hori, datorren astekoak. Bai. Eta hortxe dago ezberdintasun hori. Mm-hmm. Eta da, emozioz betea, eta dena prest, ba, hortxe horretan, hori gizten ezkoetan, eta nesketan, ba, epatu dira da, ba, gizu hori garaipena eskuratu egin zuela, erritxo bai, zuela garaipena Euskotren Ligan, mm-hmm. eta hor, ez deizteko, Donostiarra, eta orain ere Tolosaldea ikusiko dugu nola konpontzen diren. Ja, Luganiene erran lagunak eta hori etarra prestatzen, Josu Esnaola presidente, horiko presidenteak aipatzen zigun, ba, nahi dugula neskekin, ba, denboraldi borobila, eta nik esan nion, bai bai oso ondo hori, ba, ikusen baino gizonezkoekin nahi duzu borobila hori da izatea. Eta berak ere onartzen zuen komplikatua dela, lehen bandera irabazi zuten, baino oso komplikatua, Urdai, bai, Berme, Hondarribia Arraunelkartea, eta gero bestalde batetik Torrekuaren lana aurten, ba, oso oso ona dela aipatu zuen. Baino baten batek sorpresa bat sortarazten manen da du, espirituaren gatik, historiaren gatik, otxuraren gatik, kontxan, edo estropada batean, edo Zarautzen bertan, hori jo da, mm-hmm, bai. Kontuz, bai. Historiak hori esaten. Bai. Eta horrela da, datorren asteburuko kontua, beti lehen postuan dugu Urdaibai Bermeo sailkapenean bigarrenean Hondarribia Arraunelkartea hiruko garrena Torrekua eta laugarren Orio bosgarren Getaria. Bai, hori da. Ba, ete ligako neskak ere Zarautzen izanen da izan dira, larun bat goizean, Zarautzeko Arraun elkartearen emakumeen bigarren ikurrina lehiatzen. Sailkapeneko liderrak dira Hondarribiako emakumeak eta dagoeneko Ibaikarekin duten 4 puntuko tartea zabaldu nahiko dute oraingoan ere. Bermatu nahi dute ea igoera, nahi dute eta kontxa prezatu, ikerreko artesi eskatek aldizte mani dut, eta ez, orain dike, bai, bada espada ez, bai. Bada, ni gulertzen ditut entrenatzaileak, eta... Bai, eta zuka ipatu duzu, nahi edozen gauza gertatzen alda, eta bueno, bada espada, bai. Eta naturarekin, baldintzak aldatzen aldira, eta hori kontutan hartu behar da, hori argitak, nik ulertzen dut, baina alata guztiz, denbora zoragarria ikusi ditugu, estropada ikusgarria, Miren Garmendia Betruñaren agindupean, zoragarria, Hondarribia Arraunelkartea, bertako igo gailuak ari den denboraldi zoragarria, eta berrez ere gorea petzeko, joan den urtean sofritu egin zuten, aurten ikusiko dut, berrez ere, nola egongo da Zarauzko eremua, ikusiko dut? Bai, hori da. Ikusiko dut? Bai. Eta igandean berriz Bilbon izanen dira arraunlariak Ane Aizpururen bigarren oroimen estropodan. Ane Aizpuru Deustoko arraunlaria zen eta orain dela bi urte zendu zen minbiziarekin. Beraz, bere oroimenez egiten den estropada honetan parte hartuko dute Hondarribiak ere. Eta azkenik ARC Ligako mutilak ere Zarautzen izanen dira larun bateko estropadan, emakumeen ondotik Zarautz Arraunelkartearen 13. Ikurrina jokatzen. Eta igandean ere Bilbon izanen dute estropada. Hor bai txalok herren dugula, entrenatzaile bezala eta arraun txigia sartzen. Bai. Hor bai. Bai. Hor bai. Denboraldiz, zora gerria ere. Bai, baita ere. Euskarria, txotxuak egitiren ari diren denboraldia. Aipatu dezagun, ere 8-19 urteko mutila dira, eta aski serioski hartu dute denboraldia. Eta lehenkoan, hirugarren amaitu zuten. Hori da, bai. Bosgarren ere bai. Eta zelkaparean zazpigarren dira, baino kasturdi puntu batera. Bai. ARC bateko, ontzi bateko horrelako lana egitea, arrobiko taldea da, ja, luzera dio denboraldiak, etorkizunarako, albiste hona dira. Bai. Eta ez dugu antzi behar, aurten hiru fitxaketak egon direla. Lehen taldean, baino hiruak arrobikoak, bigarren taldekoak. Orduan alde horretatik ere hori dena kontutan hartu behar dugu, eta pentsatu behar dugu, norabidea ona dela, eta eredua ere bai, beti bezala alde horretatik. Eta arrobiaren lana, ba, txukuna, eta berriz ere aukera bat izango dute, datorren igandean, ba, bere lana aski txukun betetzeko. Hori da. Real Unionekin jarraituko dugu orain, izan ere gaur emanen diote hasiera hauek lehen ref mailako denboraldi hasierako lehen torneoari. Txapelketa hau hirugarren mailako futbol taldeen elkarteak antolatu du eta Madrilen jokatuko da gaur eta bihar artean. Real Uniones gain Linares Deportivo, Linense, Rayo Majadahonda eta Ude Sanse taldeek parte hartuko dute. Legaxka moduan jokatuko da txapelketa, 48 minutuko partidekin eta denak denen kontra erituko dira. Real Unionek gaur izan inditu lehen bi neurketak, 8:30 Sanseren aurka eta 9:30 Linenseren kontra. Bihar berriz goizean izanen dituzte partiduak 10:00 Linares Deportiboren aurka eta 11:00 Rayo Majadahondaren kontra. Aitor Zulaikarekin izan ginen honen inguruan mintzatzen eta berak honako hau errantzigun. Egia esan, guretzako txapelketa hau izango da aurre denboraldiko bi partidu moduan, bai? Egia da, lau talderen aurka jolastuko ditugula, lau zati 45 minutuko, baina gure planteamendua izango da ostiralean partidu bat izango banuke bezala eta larunbatean beste partidu bat izango genuke bezala, eta nik uste dut zentzu horretan ondo datorkigula guri, ba bueno, talde askok nahi izaten dute aurre denboraldiko azkenengo asteburuan bi partidu jolastea, ba taldeko kide guztiak 90 minutu horiek jolastera gerturatu daitezen, eta zentzu horretan oso ondo datorki guri talde bezala. Eta gero aparte nik uste dut kluba ere, ba, aurrera pausuak gaur ikusi dugun moduan, ematen ari den neurrian, ba, Madrilera irtera bat egitea, eta Madrilen baita ere beste sei taldeekin horrelako eventu edo akto batetan egotea klubarentzago ere aberasgarria dela. Bai, bi egun nahiko espres izango dira, baina klubarentzako ona baldima da eta taldearentzako ona baldima da aurrera, eta nik uste dut zentzu horretan Real Union amenitzen dugu transfronterizo, ez? Ba, leku guztietara zabaltzen baldin badugu bere historian egin duen moduan, ba, ona dela, eta Madrilera torneo, ba, jolastea joatera ere Real Unioni ateak irekitzea da, Real Union zabaltzea da, Real Union ezagutaraztea da, eta zentzu horretan ere oso pozik. Nik uste dut zazpi astea mazkigula, o zazpigarna izango dela, o datorren astekoa, eta zazpi astea guetan egin dugun lana baloratzeko edo neurtzeko oso polita izango dela, gainak guztiak gure maila berdinekoak dira, ez dira gure grupoko inor, gu bakarrik gaude gure grupokoak, baina beste bostaldeak ere primera refeko bostalde dira. Orduan, zentzu guztietan positiboa da eta balorazio bat egiteko balioko duena, naiz eta badakigun aurre denboraldietako emaitzek zerrikusia handirik ez duten sentsazioek bai, eta sentsazio horien bila joango gara, eta benetako proba izango da, ba, jokalari askoak 90 minutu jarraian jolastuko dituztelako aurreneko aldiz, beste batzuk zerbait gutxiago, taldea konjuntatzeko ere 48 ordu elgarrekin pasatuko ditugu, beraz positiboa eta posgarria. Bueno, eta telebistatek ikusi bai, ikusiko ditugu, aukera izango dugu, eta doainik. Liga Sports TV ba, eskiniko bai, ditu, emankizuna emango du. Gero, aipatu dugu, aipatu duzu 8:00 gaur, bai, alde batetik, eta Sanseren arka. Sebastián de los Reyes ariko dira. Bai. Belar naturala berria joan den urtean, belar artifizialean, eta se komplikatu bat zen. Benetan, bai, bai, aurten belarra naturala izango dute, eta hobeto matapinorerako ingurua eta eremua deiten diotena, eta gero aipatu duzu behatziterretan ere. Hori da, Linenseren kontra. Linenseren aurka, eta bihar Linares amarretan, eta bai. Radio Majadahonda amaiketan. Hori da. Nor dago, Radio Majadahondan. Gorka Etxeberria jauna, antxe bertan dago, euskaldun ugari gerekin. Bai, bai, bai. Eta han ere, ba, orain bertan behera kontratu batzuek utzi ditu, eta bai. Gorka Etxeberria bere lan bete-betean. Mm-hmm. Odol biziarekin eta bere, horrela da, gure bai. Gorka Etxeberria. Ando txindokiko agindu peanan txabola txiki bat hain pentsatuko du gauza guzti hori. Iruren gaizki amaitu zuen, gaizki bai. Amaitu zuen egia esan harremana kaskarrak, kaskarrekin amaitu ditu. Urrota dio kazetari eri egin zuzen ere, bera ere horre sartu zen, eta nazen bezala sartu zen Teledonostin garai batian eta beste kontuetan. Eta, bueno, bere kabuz, bere kabuz, hain Radio Majadahondan, zuzenean ari da, bere lana betetzen. Eta aditua da, eh? Aditua da, bai. Aditua da, baino, pero harremanarako oso komplikatua, mm-hmm. berarekin lana egitea. Baino, bera, aditua da. Bai. Oain duela bi urte da, joan den urtean, Aitor Zulaikarekin batera, talde, aski, ondo borobilizuten eta ondo osatu erremuneko taldeak, hori? Bai. Ez dugu, zertxo esaten alta, jokalari bai. Honak ekarri egin dituela irunera mm-hmm. Txeman Uñez, alehen hori hartzunena urretik egin zan, baina Txeman Uñez, Nacho Sánchez, harremanak eta loturak badituta sarea alde horretatik, Carlos Bravo bera ere etorri zan, Iban Pérez, Curiel idazkari teknikoa, mm-hmm. Gaito esan, sare bat bai. Ondo antolatua duela. Gero gertatzen dena, beti gozkorreri gertatu zaiona. Konpromezu bat hartu zuen Lekunberriko taldearekin, baino bertan behera utzi zuen, Radio Majadahonda erdian sartu zuelako ulergarria, beste alde batetik. Baino, gero, harremanetan eta inguruko jendearekin eta bere lankideekin ez du asmatzen. Bai. Hori da, Bai. Alde on hori badu, baino harremanetarako ez du asmatzen. Mm-hmm. Bueno, denok gauza baitugu alde horretatik. Baina hori aipatu behar da. Bueno, Radio Majadahonda izango da beste taldea. Hori da. Eta badakizu Dux Internacional, ez da la federazioko kopa jokatu behar zuen Deportivo de la Coruña aurka, asteburuan bertan, eta ez du mm-hmm. jokatuko, ez du talderik, ez du dirurik, bai. Ez du inor. Mm-hmm. Duñor, eta geldituko alda txapelketa emeretzi taldeekin, galdera hori da. Bai. Kornellaren aurreka, 28an estadion garen, dena prest, bai. Eguerdiko 12an. Mhm. Ederki. Orduan, nahi behar duzu erraunen ikusi, La Liga TV Sports, eta doainik, Hori da, 8:30 hasiko da lehen nahi desan, eskubaloia gaur egun ordaintzen da, eta bestenatekoak ordaintzen dire, baino, alde horretatik futbola, eta hain zuzen ere txapelketa dago, doainik, eta babeslea dituztela, aipatu behar dugu ere, Madrilgo inguruko babesle batzu dituztela, eta erraunen gehiago dena horregatik joan da. Mm-hmm. Aipatzen zuen Aitor Zulaika ba, guretzat bere onurak dituela, ona dela, bai. Baina gero ere beste alde batetik ez da antzi behar babeslea dituela. Bai. Ez ditu esango izenak da kontua, mm-hmm. baina bueno, bat hain zuzen ere oso ezagun Alkort Ingles. Bai. Hain zuzen ere, bai, bai, bai. Baina bueno, beste hiru babesle bertan dira, bai. eta hortikan ba, mordoska bat jasoko du, mm-hmm. eta ja bertan bidaian dago Gran Union, iristiko moduan, bai. Madrilera, eta Orida. Jokatzeko aurre denboraldiko, aurra azken txapelketa hau, eta azken lagunarteko norgehiagokak. Bai, hori da. Ba, Real Unionen gainera bere jantziak aurkeztu zituen pasaden asteazkenean Ficoban ospatu zuten ekitaldi batean, bertan zenbait jokalarik modelo lanak egin zituzten jantzi guztiak jendearen aurrean aurkezteko. Lehenengo ekipazioa kamisetaren kolore zuria eta galtzen eta galtzerdien beltza mantentzen ditu, baina diseinu esklusibo batekin, Iban Bakero diseinatzaile irundarrak egindakoa. Kamisetaren aintzinaldean, klubaren babesle nagusia den Bemeren logoa azkain, Errege Kopari eta klubak lau tituluak lortu zituen urtei erreferentzia egiten die, datak bertan agertzen dira. Eta Koparen eta daten ondoan Pumaren logoa eta Real Unionen armarriare agertzen dira. Kamisetaren erdialdean lerro batzuk gurutzatzen dira, mendien efektua eginez, aiako harriei ba, horrelako aipamen bat eginez, eta baita proiektuaren mugaz gaindiko ikuspegia ere irudikatu nahi dute irudi horrekin. Irun, Hondarribia eta Hendaia simbolizatuz. Erdiko zatiak urre kolorea du eta gorantz egiten du azten jarraitu nahi duen proiektu baten simbolo gisa. Kamisetaren behaldean kluba eta demoraldia aipatzen dituen adabaki bat ere badu kamisetak. Bigarren ekipazioak azken urtetako horia mantenduko du, baina kolore ilunago batekin, galtzerdiak kolore beltza izan dute. Borussia Dortmundeko kolorea bezala uste duzuela, nik hori egik. Bai, hori errantzen un, eta bai. Ez, ez dakit, Borussia Dortmundekoa izango den, baina burura etorriz zaidan. Bai. Izaten alda. Bai. Bai, kolore horrela horia da, ikusten da. Bai, ikusgarria da, bai. Baina, bueno, hori da, pixkat ilunagoa da, eta ez da hain... Bueno, deigarria, ez? Urdina kalde egin du. Bai. Hori da, gora aipatu behar da. Eta José Ramón Fernández de Barrena, Barbesle nagusiak, hori ere aipatu egin zuen. Aipatu egin zuen. Zerra, behemen koloreak urdinak eta horia dira. Hori da. Garaibatean horretik ipini egin ziren ere. Ekartoko hartziaren erabakia esan zuen. Baina, alata guztiz ere, José Ramón Fernández de Barrenari gustatu zizaidu. Bai. Babesleari gustatzen bale bat dio, ez dago arazorik, eh. Baina bigarren jentzia hori, bai. Gustatu zaidan. Bai, polita da. Polita da. Horia eta beltza, ez? Marra beltzak ditu. Hor ezkutua da negatiboan dago. Eta, bueno, galtzerdia kolore beltza dute, eta, bueno, beltza eta horiaren artean, polita gelditzen da, bai. Gero, atezainen kasuan, hiru jantzi desberdin izanen dituzte, gorria, horia eta berdea. Eta, gero, bidaiako txandala ere aurkeztu zuten, beltza izanen dena, galtza motzak bezala, eta jokalarientzako bidai poloa edo ez horrelako kamiseta zuria izanen da. Teknikariak urdin koloreko... Zulaika gustuko zuen, gustu bat zuen, eta egia da polita dela. Urdin kolore, hori da polit bat du. Eta gero entrenamenduko arropari dagokionez ere, jokalariak peltzaz jantziko dira, eta teknikariak berdez. Esango duzut, azpitin pasarela egin berreko duela Aitor Zulaikak. Bai. Esango duzut. Bai. Bai. Irudi bat eskatu didate azpititza, ni bai. Bidaliko dut. Bertan, bai. Aitor Zulaika aski pozik zegoen alderretan. Bai. Eta nik aiko oso bat aipatuko dizut, ni beltza, kamiseta beltza gustokoa dut. Bai. Garaibatian, 2005-ean, 2004-ean, enpresa batekin egin zuten, eta oso alde batetik unkigarria zen, zentzu historiko batzuelako, 1924-ko kopako finala atotxan jokatu zen Arramoderrien aurka, hori alde batetik, baina gero oso ondo egina zegoen eta oso fina zen, eta orrantzia beltza zen, bai. Dena beltza. Bai. Eta, bueno, garai batian, eta aurten ere, Iban Pérez zegoen beltzez jantzia, ez? Hori da, bai. Aski polita ikusteko. Bai. Bueno, hori da, aurkeztu zituzten, gainera modu desberdin batean, ez, horrelako... pasarela bat edo egin zuten. Bai, ezberdina eta fiko banantolatu zen, pitxat berandu, baina, bueno. Ongi, bai. Udarak eta horrelako gauzak. Bai, udan ez da hain berandu. Ez da hain berandu, eta ez da erraza izaten, euripean, den denau, Donostitik Irunera bertaratzeko aski komplikatua izan zen askorentzako, eta, beno, alata guztiz ere, arrakastako ekitaldia duratu egu zuen eta ospatu zuen Real Unionek, eta geure aldetik, pozgarritasuna. Bai, hori da. Goraipatu behar da, eta ja bere ala dugula, ja bere ala, gainean dugu, txapelketa hasiko da 28-an, eta gero aipatu behar dugu ere, ez dugu antzi behar, erkideko finala jokatuko dela, federazioko kopakoa, eta Real Union jokatuko duela alde batetik, sarrienan 21-an, Leioa Real Union, eta irailaren 14-ean, Estadion Galen jokatuko dela norgaiagoka, bueltako norgaiagoka. Leioa izango da arerioa, aurkaria kasuretan, eta hor sari nagusi bat dago. Eta ni badakit Erreunioko agintariak hori nahi dutela lortu, ze preziatua da. Saria da, finalerdira iristen balin bazara, estatu mailan ospatzen den kopan, saria da Erreko kopa jokatzea. Bai. Eta hori sari bada. Bai, ba, azken boladan Erreunionek ez du zortea iniz izan, baina bere historian sari asko egin dut. Azken bolada 2000ko hamarkada horretan hemen ikusi dugu nola Atleti bertan bera eta erori zen, Estadion Galen, Racing de Santander erori zen, Baiolien erori zen, Ricardo Costa zen atezaina egun hartan, Deportivo Alaves ere garai batean erori zen, Burgos erori egin zen, eta Racing de Santander lehen mailan zegoenean, erori zen. Bai. Gero ere pasatu zen Atletico Madrid, Valencia eta Betis hain zuzen ere, baina beste kontu bat izan zen hori dena. Real Madrid erori egin zen, Real Madrid Raulekin, Chusterrekin eta bestenakoekin erori egin zen, eta Madriden erori egin zen, neko Ramos hartutako golarekin. Orduan, bere historian, ba, albiste beti onak izan ditu Erreunion kopakin. Bai. Eta nahi du bi gauzarengatik, alde batetik, ba, kirol aldetik, eta gero, ba, xuxa pitxat ateratzeko. Hori da, bai. Beti beharrezkoa, bai, urrekontua orekatzeko. Bai. Hori da, erraza izaten. Ez. Ba, hori da, gogoratu gaur 8:30etan izanen duela lehen partidua Real Unionek, Linenseren aurka. Berkatu ez, Sanseren aurka, eta, bueno, ba, ikusgai egonen dela La Liga Esporte. Hoxe. Bidasoak ere atzo hasi zuen Egiako nazioarteko txapelketa Logroñoren aurka jokatu zuen neurketarekin, lehen zatiaren hasieran Logroño aurretik jarri bazen ere, Bidasoak berdintzea lortu zuen eta markagailua bere ganatzea ere. Lehen zati honetan azpimarretzekoa izan zen batez ere Skriniarek egin zituen 8 geldiketak. 12 eta 13ko markagailuarekin hasi zuten bigarren zatia bi taldeek eta oraingoan alderantziz gertatu zen Bidasoa aurretik bazegoen ere Errioxarrek azken minutuetan 26ra berdintzea lortu zuten. Hala ere, azken 5 minutuetan Irungo taldeak indarra hartu eta 28 eta 26ko markagailuarekin irabazlea lortu zuen. Zu bertan izan zinen, Jean-Pierre, nola ikusi zenuen taldea? Bai, atezainak ongi, ez? Ondo, atezainak ondo. Nik uste dut Bidasoak aurten atezainekin asmatu duela. Bai. Jaku bateratu zen alde lehen zatian, bai, poloniarra. Bai. Ba, 8 geldiketa, 9 bat ematen aldiogu, baina bueno, 8 geldiketa. Hori izan zen, ez da kontutan hartu behar. Baina bigarren zatian ere Arbau Imedi, hori da, Tunizia frantsesa, bai. Ba, lehen fasean oso ondo aritu zen, eta bion artean 14-15 baloi gelditu zituzen, nik sinatuko nuke, eta iturri batek hori aipatzen zuen atzo, bai. Norgeiagoka guztietan 13 geldiketa egitea. Bai, noski. Bai. Ne, bion artean. Guztu dut, aurten apostu alde horretatik izan dela. Bai. Jakub oso esplosiboa da, estandaria, eta gero beste alde batetik Medi ere, baluxiagoa, eta beste atezain gisa mota da. Alde horretatik, bai, batu behar da ere, Tomtez Ogir bertan zela aritu, zera, egon zen, baina zuen jokatu belaunean kolpe bat zuen. Bai. Eta hortik aurrera, ba, gazteak ere minutu asko izan zituzten, gazteak, hori, bai, egia da, Europako Junior Txapelketa eskuratu dute, baina taldea osatzen dute. Bai, noski. Eta taldekide. Bai. Taldekide bezala. Esperientzia hondi hartu zuten. Bai, taldekide bezala hartzen ditugu. Bai, noski. Eta erabaki gorra, adibidez, Gorka Nieto, eta arnasa asko eman ziten Rodrigo Salinaseri, entzuzen ere, Mujikak, eta Gorganiego askori, entzuzen ere, hori kontutan hartu behar zan, eta gero gazteak ere bere eragina esan zuzen. Ada guztiz ere, ja, atzoko eskarmentuko taldea izan zen, eta erabaki zuen azkenean bilokaladik. Bai. Baina, dute, Julen Aina erabaki egin zuen azkeneko lau minutuetan, bere eskarmentuarekin, eta gero ere Jonek, Jonazko, sartzen ari da, jokoan, kapitaina, eta hori nabaritzen da, eta taldeak eskertzen du. Gero mititxek lehen minutuak izan zituen, taldearekin, ikusi egin duen bertan Donostian, oita zazpigarren txapelketa jokatzen ari dena, ba, ikusi genuen Logroñoren aurkabidasoa ondo, orokorrean, eta, bueno, hirugarren hor gehiago kasan. Beti, baloi galtzen dira, beti gora bera, normala da. Fisikoki ere taldea prestaketa aritzen ari da, eta karga lana. Hori nabaritzen da, gero jokoan. Bai. Hori nabaritzen da. Azken finean, da behar zenean, azaldu ziren, oilarrak hor, ba, eskarmentuarekin gurutz, pentsatzen dut gurutzo, orain di pentsatzen dut gurutzo. Julen Agina galde, alde bat eta Jon Azko entzuten ere, eta Rodrigo Salinas, eta Iñaki Cabero, bere izberantz ere lana zora garbea Iñakirena, eta Mikel Zabala, eta, bueno, jokalari guztiak entzuten, eta gazteak ere bere lana aski txukun bete egin zuten, nik uste dut taldea orekatu dela, defentsa lanetan ere, aukera gehiago dituzte, Asier Nieto, atzo asko gustatu zaidan Asier Nieto, defentsa lanetarako beti prest dago, Mateus prest dago, Furundarena hortxe bertan dago, Urruzolak izan zituen minutu da, eta berak ba, gainditzeko bere prestakuntza, eta arazoak eta eragozpera gainditzeko, eta bere eskarbentu hartzeko, gustu dut lan atxukuna bete egin zuela, ez du gaztu behar, Logroño talde on bat duela, eta Europan arituko dela, eta ja datorren irailean. Bai. Aurretik dago prestakuntza aldetik, bidasoaren aldetik, eta Lemgoren aurka arituko direla. Arerioa hori dute, Lemgo Alemaniako taldea. Eta horko arazoak eta afera konpondu behar zienta, gainditu behar zienta, bidasoak hori ondo egin zuen, zaleak beti armailetan, eta giroa oso ona txapelketan, antolakuntza aldetik beti maila on bat erakusten dute. Gero, datorren astean neskak arituko dira bera-berarekin, hain zuzen ere, eta egiarekin ere, bai. Eta, alde horretatik, ba, gaur ere zazpiterretan Limoz, beste taldea arituko da Logroñoren aurka, eta larun batean arituko dira Limoz tabrak Bidasoaren aurka. Horretarazi behar dugu Limozen dugula alde batetik Alberto Enterrios entrenatzaile bezea, eta Jose Manuel Sierra. Bidasoako atezaino, ja, ba, han bigarren entrenatzaile bezala dagoela, eta Galizarrak jokalari bat, Iglesias Kangasekoa, han bertan dago, eta hori gaur eta bihar ikusiko du. Hori da. Bidasoaren erronka garbia dira, nik uste dut aurre denboraldi berezia da, laburragoa da aurten, baina gero 26 jamadak izu getxoren adituko dira Romoren aurka, eta gero 27 Torrela Beragan aurka Zumaian harituko dira. Eta gehiago da, iruan, Benidorren. Eta gero, Kangasen aurka Irunen ere bai, nahi dute, data aldatu komplikatu izango da, nahi dute ostiralean jokatu. Eta Valladoliren aurka ere bai, ja orduan Europako kontuetan sartuko dira, baina ez da hori erraza izango. Eta asamblea da 30ean. Hori da. Izango da. Bai. Gure uste dut aipatu zituztela zure? Bai. 30ean, eta Palmera Monteron izango da. Eta atzo, ban ikustu dut zaleako oso pozik ateratu zirela, bai irundarrak, bai donostiarrak, neurketa oso ona ikusi genuen, eta ba, jende ugari eta jende ezaguna. Bai. Jordi Rivera, Espainiako hautatzailea. Gauza bat kontatuko dizut. Eta entzule guztieri ere bai. Ordainde egin zuen sarrera. Jordi Rivera, eta esan zuen, ez balin badugu ordaintzen eskubaloia, kirolau bertan bera joango da. Eta ordaindu egin zuen sarrera. Hautatzailea da, Europako txapelketa juniorretan irabazi, berak zuzen zuenean agintzen du eta antolatzen du. Juniletan, eta gero lehen taldean ere bai, eta ordaindu egin zuen. Mm-hmm. Baina beste jokalari ohi batzuk ere ordaindu egin zuten, eta Donostiako mm-hmm. Nik uste dut, adibide bada, eta erakustea, oso merke zegoen sarrera, bai. 7 €. Mm-hmm. Goi mailako bai. Neurketatik usteko, eta uste dut adibide oso ona izan zena, bai. Eta aipatzekoa eta azpimarratzekoa atzo. Eta gero beste klasikoa, kaziketari klasikoa, Pedro Gabilondo betikoa, eta beste zale famatuak, jokalari oiak, ikusi genituen egian, eta txapelketa aipatzen dizutan bezala oso ondo antolatua. Neskek, datorren astean, hori ere aipatuko dugu, izango dute bere itzordua, alde batetik superamara bera, eta gero beste alde batetik ere, egia bera, eta beti onak etorreko da, Euskal Derbia izango dugu, Nafarrak. Bai. Nafarrak Donostiarraren aurka, hori beste kontuat izango da, datorren astean gora aipatuko dugu, eta Bidasoak datorren larun batean, 7 Limogeren aurka jokatuko du. Hori da. Eta orain, aurkeztuko duzu, geure gonbidatua. Hori da. Jon Azkuerekin hitz egiteko aukera izan zenuen partiduaren ondoren, eta berak ba balorazio egin zuen. Ez da seguraski gure partidu ikusgarriena izan, baina ba hori zuk esan bezala kontutan hartu behar da Logroño ba gu baino ez dakit 2 eta erdi edo lehenago hasi zala entrenatzen, eta hori joe, nahi edo ez azkenen nabaritu ite da. Baino aleren ikuste taldiak lan txukuna indula, oraindik noski gauza asko daude hobetzeko, bai defentsan, bai erasuan, eta bueno, gaur bezalako partiduak beharrezkoa dira ba aurreruntz juteko. Aurrian oso talde ona geneukan, ja Europako txapelketakin astedia, eta bueno, guretzako partidu ba test oso polita izan da. Bai, guk gure aurre denboraldin egiako torneo hau oso markatuta dakau, eta urtero bezala ba talde oso onak ekartze dituzte. Aurten triangularra egokitu da, eta zentzu hortatikan ba bueno, antolatzei baita ere ba eskerrak guri berriz gonbidatzeagatik, eta ba esaten nahi nitzana, oso talde potentek dira aurren, oso txapelketa interesgarria, denboraldia astetikan ba ez da oain gertu, orduan ba bueno, hemengo lanak baita ere balio digu oraindikan aurre denboraldi hontan lanen jarraitzeko eta ba ikasketak ateratzeko, eta bueno, oso pozik ba asteburu honekin. Ba, bertze aldetik Bidasoak aste honetan Urruñarrak Eskubaloi klubarekin batera nazioarteko txapelketa aurkeztu zuen Artalekun. Bi kluben arteko elkarlanetik txapelketa hau antolatu dute abuztuaren 28-27. Mugaz gaindi bi herrien arteko harremanak sustatzeko eta beraien lana elkar erakusteko. Bi talde hauez gain Hernani Eskubaloia, Estedendaie, Nusti, Bileg eta Errumaniako Zalau taldeek parte hartuko dute, neska eta mutil taldeekin. Partidak Artaleku eta Urruña artean ospatuko dira, baina finala Urruñan izanen da 27. Bi klubak oso pozik azaldu ziren antolatutako ekimen honekin, oso garrantzitsua baita bientzat ere harreman hau sustatzea eta proiektuak bateratzea. Entzungo ditugu Gurutz Aginagalde Bidasoako presidentea eta Peio Akala Urruñarrakeko lehendakari ordea honen inguruan mintzatzen. Guretzat egun oso berezia ezta, ba gaur torneo internazional bat aurkeztera gatoz, Urruñak eta Bidasoak elkarrekin prestatzen dugun txapelketa bat. Zentzu hortan ba guretzat egun berezia da, alde batetik ba torneo oso garrantzitsua delako kirol aldetikan, bai internazionala delako, bai neskek eta mutilek jokatuko dutelako, baina estrategikoki ere ba begun oso berezia, ez? Askotan hitz egin da ba harreman handia dauzkagula bai Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako taldeekin. Baina gaur beste pausotxo bat ematen dugu, eta bueno, dela hilabete batzuek eta denbora bat daramakagu Urruñarekin harremanetan eta gauza ezberdinak lantzen, eta txapelketa hau aurrera pauso bada, ez? Eta ateak irekitzea baita ere iparraldeko herriekin eta hiriekin kolaborazioak eta akordioak egiteko, eta estrategikoki guretzat egun oso garrantzitsua da, eta beraz aurkezpen hau guretzat berezia eta garrantzitsua da gure aurrera pauso bat delako. Beraz guretzat ere, Gurutzek erranduen bezala, egun handen eri, eta Gurutzek erranduen bezala, biziki importantea zen guretzat ere, harreman hori pixka bat eramaitea. Irunda hemengo taldea handiena, lehen mailan jokatzen dena, eta hortarako erreferentzia bat Eskubaloian hemen eskualdean. Lehiaketa hori izanen dira lehiaketa horretan, beraz, amartalde, Urruña, Bidasoa, Hernani, gero Erromaniako bitalde, mutilak eta neskak, Zalau izenekoak, eta gero Frantziakoak Bier eta Nuzti taldeak parte hartuko dute hortan, beraz partida batzuk Urruñan iraganen dira, besteak hemen Artalekun, beraz guretzat santza handi bat, zera gela famatu batean jokatzea, eta erakusteko pixka bat ere aheman hori guk dugu gure taldean neska talde bat, bereziki, eta hemen mutiko talde bat delako, nahi dugu ere erakutsi neskei, irungo neskei, eta zer den lehen mailako, badakit Donostin badela, baina hala ere pixka bat harreman hori eramaiteko. Orduan, zer gehiago, finala handia izanen dugu larun bat, tean izanen da gohiraren 27an, beraz, arratsalean Urruñan gertatuko da. Goizean hemen partidak izanen dira, larun batean, eta ostiralan hasiko dira ere partida horiek. Bai, hortarako, guk ere, Irunekin lan egitea, atsegin dugu, guk badugu jokalari bat momentukotz, tau zei izenekoa, eta itzen dena lehen mailan, beraz, guretzat ere, hori pixka bat edatzea eta nivel handi bat eramaiteko edo santza bat emaiteko gure jokarariei ere lehen mailako talde batean aritzeko eta hortarako harreman hori biziki importantea da. Ba, bueno, proiektu hau garrantzitsua da, bai, bueno, bi herrientzat ere, aipatu duten moduan. Ba, bi herrientzat ere eta bi taldearentzat ere. Bai, noski hori da. Aizu talde zitzailea dela, bai, Urruñarrak talde, bai, handi, ba, matza urteak eta urteak lanean, eta bai, ezitzen gazteria, bai, inguruko gazteria, ez bakarrekan Urruñako gazteria, eskualdeko, bai, gazteria ere, bai, ez dugu antzi behar pausu Urruña gala. Bai. Bertan dugu, bai, pausu. Bai. Eta aldo horretatik, ba, hori dena kontotan hartu behar da. Pausu Urruña da, bertan etxekoa ditugu, eta ekitaldi guztietan parte hartzailea direnak, eta kirolan ere bai. Eta hori dena kontotan hartu behar da, Bidasoak ere, ba, azkenean begira da, hori aipatu zuten bere hauteskundeetan ere, aurretekan, kanpainan, begira bat, eta behar zela Ipar Euskal Herriari, hori egin zuten eta egin dute, daiarekin batera pentsatzen dut ere izango dituztela harremanak, eta Urruñar taldearekin ere bai, eta hor, ba, beraientzat, Urruñatarrentzat ere bai formatzeko jokalariak eta izitzeko Bidasoan. Bai. Inguruan eta Irunen. Bai. Beraientzat goi mailako talde bat izatea babesle bezala, kirol babesle bezala alde horretatik. Ez da diru kontu, hemen ez dago diru konturik, kiroltasunaz, bai, ari gara, eta alde horretatik, ba, oso garrantzitsua dela, ikustu dut, eta txapelketa hau testu inguru horretan kokaturi dago. Bai. Eta etorkizunarago apostu garrantzitsua da, bai, Urruñar taldearen artean eta Bidasoa artean. Bai. Hori da. Ba, aipatu dugun bezala, txapelketa urrengo astean izanen da, abuztuaren 28tik 27ra. Txirrindularitzan, pasaden astelenetik Aimar Etxeberria Caja Ruraleko Irundarra Euskal Bailarak izeneko challengean izan da parte hartzen. Hiru lasterketa ospatu dira Amurrion Aretxabaletan eta Laudion, baina ez zuten sailkapen bateraturik. Hala ere, lehendakari txapelketaren barruan kokatzen ziren lasterketak ziren hiruak. Etxeberriak beraz bi hirugarren postu lortu ditu, bata Amurrion eta bertzia Laudion. Lehenengoan azken ihesaldian sartzeko aukera izan zuen lasterketa hasieran asko sufrituarren. Ihesaldia helmugara llegatu zen eta esprintaren hirugarren postua eskuratu zuen Laboral Kutxako Xavier Berasategi eta Gomurreko Rodrigo Alvarezen atzetik. Laudion berriz, Lizarteko Jorge Gutierrezik irabazi zuen bakarrik helmugaratuta eta 10 segundura iritsi ziren bere taldekide den Dylan Jimenez eta Aimar Etxeberria aurrenez urren. Lehendakari txapelketari dagokionez aldaketa bat ere izan zen, orain arte liderra zen Kajaruraleko Abel Balderstonek lehen posto utzi eta bere taldekide den Mulu 15 Jaile Mitxeli utzi dio. Beraz, bueno, ba, hemendik zorion du Aimarri egindako lanako, lanagatik. Ez que nola iritsi zen aldapana, eh? Bai, aldapa izugarria zen, azkenekoa, bai. Oso komplikatu zen, eta elmugaratzea, bai. Bere zailtasuna bai. Kasu honetan zuen. Bai. Bueno, ondo ikusi genuen Aimarri Kajarrolariko txerrendularia. Bai, hori da. Ba, txirrindularitzaz ari garela, berriz gogoratuko dugu datorren asteazkenean Espainiako itzuliko 5. etapa Irundik aterako dela eta hainbat ekitaldi antolatu ditu udalak honen baitan. Hala nola igande honetako igandero itzuliari begira egonen da eta Irunez txirrindularitza taldearekin eta kromosoma tailerrarekin batera hainbat jarduera antolatu dituzte Zabaltza plazan. Irunez taldeak alde batetik ginkana bat prestatu du txirrindulariek beraien trebetasuna bertan landu dezaten eta bertze aldetik klubeko bikotxen laguntzaz nahi duen guztiak Espainiako itzuliko etaparen irtera errepikatuko du horrelako lasterketa baten partaide izatea zer den irudikatzeko asmoarekin. Bertze aldetik kromosoma tailerrak birtziklatze tailer bat eta serigrafia tailer bat antolatu ditu doan nahi duenak bizikletako materiala berrerabili eta hornidura poltsak egiteko. Hau guztiaz gain musika egonen da Zabaltza plazan goiz guztian zehar Espainiako itzulearen goiburu izan diren kantak jarriko baitituzte. Gainera podium bat ere irudikatuko dute bertan argazkiak ateratzeko. Igandero honen aurkezpenean izan ziren Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia, Edurne Izagirre Irunez taldeko lehendakaria eta Alberto Monroy eta Eva Díaz de Isla kromosoma tailerrakeko kideak. Entzungo dugu lehenengo biek errantzutena. Badakizuten bezala ba azkeneko astetan aurkezten ari ditugu ba la bueltako 5. etaparekin zerikusia duten ekintza batzuk Irunen antolatuko ditugu. Irun izango dugu la bueltaren 5. etaparen irteera, baina ba gure helburua ez da bakarrik hori izatea, baizik eta ba egun horretan arratsaldean eta igandean ba ere gauzak edukitzea hirian eta gaurkoan ba aurreko igande horretan ba hemen ba Kolonen Sanche inguruan izango duguna aurkestera etorri gara. Bakizuten bezala ba ekintza hauei igandero deitzenen diogu eta igandero hau ba guztiz errazionatuta egongo da txirrindularitzarekin eta la bueltarekin. Horregatikan ba gurekin gaur gaude ba kruziklista Irunezeko ba presidenta eta kromosomako ordezkaria, gero beraiek kontatuko digute zer egingo dute hemen, baina bueno, hasteko ba gogoratu nahi nizueke ba edukiko dugune ekintza Irunen ba izugarria izango dela, ba la vuelta bezalako itzuli bat hemen irtere bat edukitzea ba oso interesgarria da hiriarentzat. Kirol mailan gozatuko dugu, hemen edukiko ditugu ba munduko txirrindulari onenetako batzuk, ba adibidez ba ez dakit Roglic, Valverde, Enric Mas ja esan dute hemendik egongo dira eta ba urrengo egunetan aterengo dira ziurazki izen gehiago eta hemen ikusiko ditugu, baina esan dugunen bezala ba hiri ere gozatzeko ba aurreko igandean ba iganderoa ba txirrindularitzarekin ba zerikusia izango du. Bueno, Borjak esan duen bezala Irungo txirrindulari elkartetik bueno, ekintzetako bat izango da klubeko bi kotxekin, hau da txirrindan lasterketetan ateratzen diren bi kotxekin. Ba hori etapa hasiera hori antolatu da eta beraiekin aterako gera edo bueno hurbiltzen diren guztiekin. Ba bueno etapa bat izango balitz bezala, ba aurretik kotxe bat joango da, beste bat izten eta bueno polita izango da azkenean, ez irundar bezala ba horrelako la bueltako etapa batean ba bueno, parte hartzea, ez? Eta gero hortaz gain ba ginkana bat antolatuko dugu. Ginkana hori hemen Zabaltza plazan jarriko dugu eta asmoa da bueno lehenengo gauza ongi pasatzea eta bestalde jakinarazi eta erakustea ba irundar guztioi eta hurbiltzen diren guztiei Ba, zein garrantzitsua den ginkana bat egitea txirrindularia izan nahi duen horrentzat, ze kriston trebetasun handia eta ziurtasun handia hartzen du. Bueno, hori igandeko kontua izango da, bai, eta da. Besta, noski baietzek italdia. Bai. Kirol aldetik jakin dugu Quintana den afera, bai. Eta bertan behera, eta bultan egonko, noski baietz. Baina nata guztiz ere, ba, aski zorrotza dira medikamenduarekin, eta medikamendu hori kalean ikusten da initz. Bai, bai, bai. Hartzen da initz, hori gertatzen da, askotan ere gertatzen da, txirrindulari trampa egiten duenean, harrapatzen dute eta kitxo ados. Bai. Baina gero txirrindulariek ere, ba, makarroiekin ez dute lana betetzen al. Bai. Eta ez du labalin baduzu, ba, konpondu behar da fer, bai, ez? Bai, bai, hola, bai, hola da. Eta, bueno, ez dula edo beste arazo bat balin baduzu. Zein behar duzu, beti bertan bera joan eta utzi. Bai. Zeo zer hartu beharko duzu. Bai, noski. Bai, bai, bai. Eta, bueno, hori ere, pixkat, orain ez du tentazioa, ez dezagun, ba, Quintana, Nairo Quintana, bere ibilbidearekin, ez kriminalizatzea. Hori, gauza bada, beste txirrindulariek, o beste txirrindularbetek, deitzen aipatu behar da, Armstrong, hain zuzen ere. Bai. Ne, adibidu dezela. Armstrong, eta beste gauza da, gehiengoak, txerrendelore gehienak, askok egiten dutena, bere, gorputza bai. Zaintzeko. Eta baldintza hoberenetan, parte hartzeko bai. Txerrendelari frogetan, hori ezberdina da. Bai. Bueno, debekatua da, eta Orida. Quintana hor da, honi mainenik, zuen gainean jartzen dut eskua, Quintanaren gatik, alde horretatik. Bai. Azkenik, xarean Urruñan jokatzen ari da gaztetxoen txapelketa. Atzo hasi ziren neurketak eta horren inguruan gehiago jakiteko Salvat Dupegu antolatzailearekin hitz egin du hartzen Letona gure lankideak. Entzungo dugu. Sare txapelketa batetaz gira interesatuko Urruñan iraganen dena gaztetxoena egiten aldugu Salvat Dupegu, sare jokalari ohia edo jokalaria beti eta antolatzailea gurekin. Egunon? Egunon. Beraz, zer zira, jokalari oia edo beti ari zira saren? Hor zauritua naiz, baina ari naiz beti jokatuko dut bai elduden txapelketan, ez dut oraindik bukatua ez. Hori aipatuz, txapelketa ez dakit baina aski zabala, nautegan, 14 eta 21 urte arteko jokalaren artean, pentsatzut ez dela ber einekoa 14 urteko gazte bat eta 21ekoa, beraz desoreka handiak atxemaiten aldira txapelketa horretan. Bai, atximaten dira, me, bon, ekipak dira gaztetxo bat beste batekin. Amalau eta tik, bon, pixkat gaztea da, me hor ematen dugu ikasteko. Eta ideea da, okoita bi, azpi urteko jokalariak hor izatea. Eta haiek behar dute gazteeri irakutsi nola jokatzen den, eta zer daino joan. Zer da txapelketa hori, Urruñaren artean, Ego Lapurdiko jokalaren artean edo zabalagoa da? Zabalagoa da, hor etortzen direnak Angelun, Baionatik, Azparnetik, Iruratik etortzen dira Egoaldean, eta Urruñatik, klube guztiak hor etortzen dira jokatzeko. Zer gara nahi duak, ez duzu aipatu ez Siberua ez Baxenafarroa, ez dela hemendik xare jokalaririk? Gazteetan ez dira, oraindik ez dira, txikietan badira ere, badira Donapaleun, Garrasin, Siberutik ez dira. Edo zein egin duzu, tipiak ere bazirela, goiz hasten algira xarean jostatzen ez gira behortxatu alen daizik, jakin palan untsaitzen, gero xarera pasteko, edo... Ez, ikasten alda... Xarez, txikienak horrein dira sortzi edo beratzi urteetan hasten direnak eta amak edo ameka urteetan txapelketak egiten aldituzte bai. Hala, biar, ostegunarekin hasiko dira beraz lehen pelota partida Urruñako trinketean. Nola pastuko dira txapelketa hori, nola zordutan izan dira partida, publikoa hurbiltzen alda? Bai, publikoa etortzen alda, badugu Facebook hori bat nun dena idatzia den, badugu webgune bat ere xare pilota urgunean markatzen duzu eta txemanen duzu. Orduan izanen dira badira bi multzo eta izanen dira lau egunaldi. Donc bihar hasten da, izanen da beste bat larun batean, eldu den aste artean, ogoita bostean ere ustegunean, hor izanen dira multzoko partidak. Eta gero ogoita zazpian markatu izanen dira laurden finalak, larun batean, eta ostegunean irailaren lehenean erdi finalak hor kanal duden pasatuko dira, eta bukatzeko finalak izanen dira irailaren iruan larun batean, okuniako bestetan hor eginen ditugu finalak. Nola pasten da gero helduen zat, ogoita bi urtetik aintzina, bakit bo mundialak ere bere importantzia badula pilota mailan, uste dut ez estatuak izan zirela, izan dira gora berak, berriz sartu da edo zertan da? Bai, berriz sartu da, olo honen izan ziren xareko jokalariak, eta hor heldu den txapelketan, munduko txapelketan hor miarritzen, izanen dira berriz ere elduak xarez nazio hainitzekin. Zu ez zira izanen, eh? Ez. Usten dut beste entzat badira jokalari oberenak. Oh. Eta txapelketa hori bukatzeko zaitik antolatu duz, ez baita beste txapelketarik gazte entzat xareari antolatua? Bai, badira gazte entzat txapelketak, badira Euskal Herriko txapelketa, Frantziako txapelketa, eta badira beste txapelketak hor iruran egiten dute irailan ere txapelketa bat, azparnen otxailan. Bon, lehen idea zen gazte horiek beste txapelketa bat egitea, beste jokalariekin, eta pixkat munduko txapelketa, ogoita bi azpiko munduko txapelketa preparatzeko ere, hau zen ideia lehena. Eta nola ezan, urtero txapelketak irailatik hasten dire Euskal Herrian, abenduan bukatzen dira eta gero berriz hasten dira urtarrilan, apiriran bukatzeko Frantziako txapelketarekin. Eta gero, apiriratik iraila arte ez dute xarez jokatzen. Orduan, pentsatu ginuen hor abuztuan zerbait egitea, jokatzeko, gehiago jokatzeko. Eta sasoina untxa prestatzeko. Ebe, mi esker, salbat eta sunguzioiak emanik eta jendea be gomit. Uruñara, zien webgunera horbiltzea seitasun duzientzat, baina ara, ostegunean hasten eta finalak atxikiko ditugu bestekin betan, beraz hori parada ona, beste ite eta finaletaz gozatzea irailaren iruan, hori da? Hori da, idekia da denentzat, sartzeak urririk dira, orduan nahi dutenak etortzen aldira placer handi batekin. Be, mi esker? Mi esker zuri, ari, adio. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara iritsi gara, Jean-Pierre? Bi aleru albistea bai. Aipatu berretugu, Gorrotxategi gaur izango dugu finalerdian, Europako txapelketetan, piragusmoari buruzari gara, aipatu duzu Aiparratxe berriaren, baina Aramburu Limusinko itzulia irabazikotan dago. Bai. Alex Aramburu hori ere aipatu behar da. Eta Hondarribian aipatu behar dugu ere, gaur Barandika eta López arituko dira Arbe eta Lekueren aurka. Zortziretan jostaldi pilota lekuan, Gran Slam eta Lópezek lenguan irabazi egin zuen Gernikan, eta gaur zortziretan Hondarribian jokatuko da, eta goi mailako kirola dugu eta pilota hain zuzen ere, eta eta beste gauza nesketan errealak ere Tafallan, jokatuko lagunartekoa, Granadillaren aurka. Bai, ba honekin orduan bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izategatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta hurrengo arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza.